Ты, магчыма, словы пераблытаў. Ты, магчыма, словы пераблытаў і сказаў балючае таму, што спатканне першае забыта, прывіталі снегіры зіму. На дварэ даўно пахаладзела, можа, табе ў сэрцы ўдыхнуў яры снежань свіст кудасы белай, каб ты ціхай ласкі не пачуў. Наша лето доўга цвітала, аж пакуль зусім не адцвіло. Снег ляжыць на вуліцах квартала, сыдзе ён і вернецца цяпло. У душы народзіцца здзіўленне, ну няўжо адлёгся снегапад? Дай пабыць тваім крылатым ценем, словы тыя забяры назад.